içinde durdum, hasretim yerlere vurdum. Metresin önünde durdum, hasretim yerlere vurdum. Ben dağlarda uçan kuştum, uçan kuştum, kanatlarımdan vuruldum. Ben dağlarda uçan kuştum, uçan kuştum, kanatlarımdan vuruldum. Yıllar var ki yorgunum ben, gökyüzüne vurgunum ben. Yıllar var ki yorgunum ben, gökyüzüne vurgunum ben. Mahpuslarda durgunum ben, durgunum ben. Mahpuslarda durgunum ben, durgunum ben. Metresin önü kahveler, kahvede can annem bekler. Metresin önü kahveler, kahvede can dostlar bekler. Dağlar köyler türkü söyler, türkü söyler. Dağlar köyler yolum gözler. Dağlar köyler türkü söyler, türkü söyler. Dağlar köyler yolum gözler. Geze geze yoruldum ben, gökyüzüne vuruldum ben. Geze geze yoruldum ben, gökyüzüne vuruldum ben. Mahpuslarda duruldum ben, duruldum ben. Mahpuslarda duruldum ben, duruldum ben.